We beginnen aan onze Heblet A les nummer 11. We staan in het boek op de pagina Kuf 100. Straks als we dit boek al uit hebben, dan hebben we extra half uurtje voor zogen. Nee, het is al genoeg. Ja, het is alleen maar, dit boek is alleen maar het eerste, ja, eerste aanzet. En misschien gaan we wel iets verder, misschien met grammatica iets verder. Voor de rest is het een zelfstandige studie. Het is niet, het is, ja, applicatie. Dat weet ik niet. Dus pagina Kuf. We gaan niet echt Hebreeuws doen samen, dat is niet nodig. Gewoon wat wij doen, gewoon op die manier zoals wij leren. Dat gewoon, en je verder kan investeren thuis een beetje meer tijd. Maar het is niet nodig. We hebben niet Hebreeuws nodig als, het is gewoon als een medium. Maar niet dat wij moeten daar veel. Heb je tijd, kan je meer investeren in alleen in het Hebreeuws van Kabbalah, niet voor andere Hebreeuws heb je niet nodig. Jammer van je tijd. Oké. Pagina Kuf. Ja, vanaf die woordjes bovenaan rechts, van rechts naar links gaan we verder. Deshe. Hege, tene, kese, kele, pele, pere, tele. Waarom doe ik weer, waarom doe ik het, de nadruk leg ik op de eerste klem, op de eerste, weet het, lettergreep? Omdat normaal moet je op de laatste, maar als je zo'n combinatie hebt van twee lettergrepen met E, twee klanken E, dan wordt het verschil verschoven naar de eerste. Het zijn een paar regeltjes van dat soort dingen. Maar normaal is het altijd, en in de regel is het op de laatste lettergreep valt de klemtoon. Ega, eta, essa, Bella, Betsa, Beka, Geva, Geza. Duidelijk hoe dat gelezen wordt, ja? Dus medeklinker en gevolgd door een klinker. Ja. Dema, Zera, Jeda, Yesha. Nega, Neta, Sela, Pega, allemaal woorden, echte bestaande woorden. Petsa, Pera, Pesha, Peta, Sela, Cefa, Keta, Kera, Bera, Reva, Rega, Resha, Sheva, Shema, Shesa, Shefa. Volgende pagina, pagina Kuf 11, 101. Iti, Iti, Imi, Iti, Giri, Gidi, Gili, Gisi, Giti, Dini, Zivi, Chivi, Chiki, Chini, Chitsi, Giti. Giti. Libi. Libi. Lini. Lini. Kisi. Kisi. Kitsi. Kitsi. Misi. Misi. Mipi. Mipi. Niri. Niri. Iri. Iri. Nivi. Nivi. Nimi. Nimi. Nini. Nini. Nisi. Nisi. Tsidi. Tsidi. Tsiri. Tsiri. Tsili. Tsili. Kini. Kini. Rivi. Rivi. Riri. Riri. Shishi. Shishi. Sisi. Sisi. Shiri. Shiri. Sihi. Sihi. Shiti. Shiti. Piti. Piti. De volgende pagina. Pagina Kuf Bet 102. Oro. Oro. Oto. Oto. Boo. Boo. Boro. Boro. Goho. Goho. Dodo. Dodo. Doro. Doro. Hovo. Hovo. Hodo. Hodo. Horo. Horo. Holo. Holo. Hofo. Hofo. Hono. Hono. Yomo. Yomo. Koho. Koho. Koso. Koso. Moho. Moho. Moto. Moto. Nodo. Nodo. Nofo. Nofo. Sodo. Sodo. Sofo. Sofo. Odo. Odo. Oro. Oro. Loo. Loo. Podo. Podo. Kolo. Kolo. Kono. Kono. Tsono. Sono. Shoro. Shoro. Shoko. Shoko. Ofo. Ofo. Hoho. Hoho. Kotso. Kotso. Shoto. Shoto. Soho. Soho. Tsomo. Tsomo. Rosho. Rosho. Toho. Toho. Toro. Toro. De volgende pagina. Ja. Onderste rij. Ja. Tweede woord. Ja. Met die alef. Was dat eerder ook alleen met de... Erg goed. Zie, alef staat erg goede vraag. Onderaan de pagina Kuf Bet, wat wij net gehad hadden. Tweede woord rechts staat het Rosho. Zie je het alef? Niets staat onder de alef. Ook drie daarboven bij het eerste woord. Zono. Ook boven, kijk, ook boven hebben we ook het derde woord in de eerste rij van rechts. Zie je, bo-o. Zie je, ook alef staat niet, als er vaak alef wordt, absoluut niet uitgesproken. Ja? Mits daaronder iets staat, mits iets een klinker daarop staat, of bovenaan. Maar vaak wordt alef niet uitgesproken. Ook dat is, daar zit een enorm geheim. Waarom is dat ook zo? Een van die keelklanken, ja? Een van die hoge, zeer hoge krachten. Dat is dan, dat is wel een letter. Letter is dus kli, ja? Dus iets wat verruwing is van het licht geworden. Maar als het erg nog luchtig is, ja? Het is nog geen, het is wel een kli, ja? Het is wel een letter, maar het is nog niet krachtig genoeg, ja? Dan is het net zo alef. Alef is een beetje wat... Ja, het is wel een letter, maar ja, daarom is het ook alef de eerste letter van het alfabet. Het is erg dun nog. Ja, het is ketter. Terwijl je nog een paar andere letters tot dit. Ja, precies. Ja, zo is het. Precies. Maar allemaal. Ja, oké. Okay. Duidelijk? Gewoon ja. Principe. Oké. Okay. De volgende pagina. Kuf Gimel. 103. Kumu. Tsumu. Rutsu. Shuvu. Guru. Guru. Dunu. Dunu. Suru. Suru. Uru. Uru. Utsu. Utsu. Husu. Husu. Nusu. Nusu. Ufu. Ufu. Dushu. Dushu. Lushu. Lushu. Hushu. Hushu. Tsudu. Tsudu. Nuhu. Nuhu. Numu. Numu. Shuru. Shuru. Turu. Turu. De volgende. Suka. Suka. Zo wordt ook het woord suka geschreven. Ja? Suka van lofhuttenfeest. Ja? Hut, hut is dat. Zo wordt geschreven. Huka. Huka. Tsuva. Tsuva. Puna. Puna. Huka. Huka. Una. Una. Nuka. Nuka. Huta. Huta. Huki. Huki. Kuli. Kuli. Uzi. Uzi. Uli. Uli. Huko. Huko. Kulo. Kulo. Uzo. Uzo. Ulo. Ulo. Zuku. Zuku. Munu. Munu. Unu. Unu. Tsuvu. Oké, okay, volgende. Volgende pagina. Pagina Kuf Dalet 104. Avo. Avo. Yavo. Navo. Navo. Tavo. Tavo. Zie je ook Alef niet, ook aan het einde in de regel wordt niet uitgesproken. Alef. Tsado. Tsado. Tsafo. Chatso. Ratso. Dalo. Dalo. Masho. Masho. Shato. Shato. Pado. Pado. Dacho. Dacho. Dafo. Dafo. No, sorry, pardon. Chafo. Tavo. Tavo. Zie hier hoe we het zijn gesproken. Hier wordt het hier. Ta, en dan komt het een letter Wav. En dan wordt het Wav, dat letter Wav wordt al wel als medeklinker uitgesproken. En toch wel met O daarbij. Dus ta, wo, zie je dat? Ja, hoi. Een beetje speciaal, ja. Ta, wo, zie je daar, ziet het? Ja, do. Ja, do. De volgende regel, de vijfde regel van boven. Damo. Damo. Hayo. Hayo. Hago. Hago. Lao. Lao. Nasho. Nasho. Naso. Naso. Ja, ook hier moet je opletten met die shin en sin. Yes? Met die links shin. Met een rechts staat wel daar een puntje bovenaan. Ja, oké, okay, dat heb ik een beetje geleerd. Samo. Samo. Sano. Sano. Yatso. Yatso. Rao. Rao. Rafo. Rafo. Ato. Ato. Maho. Maho. Haro. Haro. Bajo. Bajo. Maro. Maro. Kano. Kano. Bano. Bano. Gao. Gao. Asho. No, pardon. Aso. Aso. Aso. Aso. Shago. Shago. Galo. Galo. Alo. Alo. Pano. Pano. Dato. Dato. Lamo. Lamo. Lavo. Lavo. Shavo. Shavo. Zie hoe de mens moet helemaal opletten dat hij denkt niet dat het gemakkelijk alles gemakkelijk is. Alles moet je opletten. Ook iemand bijvoorbeeld een grammaticus zou ook fouten kunnen maken. Zo zit het in het systeem. Want zodra de mens denkt dat het gemakkelijk is voor hem, dan valt hij direct ten prooi. Ik kon bijvoorbeeld als kind kon ik heel goed schaken. Welke Rus kan niet schaken? Maar in Rusland kan niemand zeggen dat hij goed kan schaken. Waarom niet? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ja? Dan kan zo'n jongetje van 12 jaar en die smeet jou direct van de tafel. Je denkt, ja, je bent zo groot. En dan opeens een jongetje van 12 jaar en die smeet jou zo, zo blind. Helemaal. Maar ik speelde ook, en ik was een jaar of 17, 18, ik kon erg goed spelen. En vaak ook, dan was het voor mij al, weet je, zo een na de ander. Dus ik speelde met een. Wat is zo toen? In parken kwamen we bij elkaar, in parken, en speelden we schaken. En dan was het bijvoorbeeld één spelletje, en dan was het zo. Wie wint, die blijft zitten. En wie dan verliest, die staat op. En de andere gaat in plaats van hem zitten. Ja, zijn plaats inneemt. En dan heb je ook zo'n klokje, weet je, zo'n schakklokje. En toen zat ik daar in zo'n parkje, mooi in het centrum van Moskou. En een naar de andere, vliegt de een naar de andere. Dus ik win, vijf minuutjes spelen. En vijf minuutjes een andere, ik voelde wel net een King Kong, weet je, met schakken. En dan begin je natuurlijk dan direct begin je dan verzwakken jezelf, je aandacht. Je denkt, nou, poeh, makkelijk. En dan ga je eenvoudige dingen, domme dingen doen. En zo ook hetzelfde wat we nu doen. Moet je altijd opletten. Juist waar je denkt dat jij sterk bent, daar moet je natuurlijk absoluut meer aandacht schenken dan waar je echt problemen hebt. Dan ga je dan vermetel, ga je dan overmoedig. De volgende pagina. Kuf, hey, 105. Ora. Tora. Oh, dat is het woord voor Tora, zie. Het tweede woord, zo wordt Tora ook geschreven. Tora, zie. Tova. Toda. Hoga. Hoda. Hora. Homa. Hona, Hona, Choma, Chova, Moda, Mora, Mota, Moza, Roa, Roa. Hier is het dezelfde manier uitgesproken. Roza, Roma, Koma, Kora, Kora. Ook zie je ook het tweede woord met een hei aan het einde. Hei wordt ook niet aan het einde, maar in normaliter wordt ook niet uitgesproken. Kola. Hier wel, zie je, zit wel een puntje. Achter, zie je, dat puntje zit. Het laatste woord was kola. Zit wel een puntje. Ik ben niet geboren in Israël, ik weet niet hoe. Zij spreken wel een klein beetje. Ze geven hem ook een beetje, toch wel. Kola. Een beetje, ze geven ze een klein beetje ha. Hoor je wel, maar ik kan het niet. Het is niet voor mij, het is niet mijn moedertaal. Ook niet mijn vadertaal. Ik heb het aangeleerd al. Gola, Loka, Nora, Shoa, zo wordt ook Shoa geschreven. Shoa is het Hebreeuwse woord. Wat zo wordt Shoa, wat in de oorlog was. Wat zo wordt ook geschreven. Het is Hebreeuwse woord. Van de Torah komt het. Shoa is het Hebreeuwse woord. De volgende. Ola, Ora. Yona, Notsa, Kocha. Moeten we wel straks Dana vragen hoe dat, of dat met het puntje achter, of dat, hoe dat uitgesproken wordt, of dat wel aan. We hebben nog niet die eren deze letter gezien met het puntje. Nee, aan het einde hebben we nog niet gehad. Dus maar sowieso toch? Dat kan zijn dat dit ook niet uitgesproken wordt. Alleen dat dit een tekentje is voor iets. Een grammaticaal tekentje, dat geeft iets aan. Maar we moeten kijken, ik weet niet hoe dat in moderne Hebreeuws. Ik zou het niet uitspreken, maar misschien wel een kleine haakje, ja, zo goed. Kocha, een klein beetje ha. Chola, Shora, Shota, Oya, Bocha, Bosha. Toa. Ota. Osa. Socha. Tocha. De volgende pagina. Pagina Kuf Vav. In het rood. Bore. Oh, dat is de schepper. Dat is het enige woord. Dat is echt, wat zo wordt ook geschreven, de schepper. Er zijn vele woorden die wij steeds zeggen, schepper, schepper, terwijl het zoveel varianten zijn. Maar dat is echt de schepper. Bore, zie dat? Bore. Dat is de schepper. Bone. Kone. Kore. Dore. Hore. Hore. Mone. Mone. Het is niet die mone die. Ja. More. More. Hoze. Hoze. Hoche. Hose. Hofe. Hofe. Hote. Hote. Hole. Hore. Roe. Roe. Rofe. Rofe. Yose. Yose. Yotze. Yose. Motze. Motze. Ose. Ose. Yone. Yone. Tore. Tore. Shore. Shore. Roe. Roe. Lode. Lode. Ole. Ole. Kove. Kove. Tove. Tove. Boze. Boze. Shose. Shose. Kotze. Kotze. Toe. Toe. Toe misschien. Of toe. Ja. Ik zou zeggen toe. Ja. Sove. Sove. Sofe. Sofe. Sone. Sone. Totse. Totse. Goye. Goye. Hoge. Hoge. Hore. Hore. Rome. Rome. Noshe. Noshe. Nose. Nose. Shoke. Shoke. Shote. Shote. De volgende pagina. Kuf zijn. Ofe. Ofe. Bone. Bone. Gove. Gove. Gole. Gole. Dole. Dole. Doche. Doche. Hove. Hove. Home. Home. Zoche. Zoche. Zore. Zore. Hode. Hode. Pardon, hoze. Hoze, zie je dat? Ik heb ook zo. Dan zijn hier ook een beetje. Ja, hè? Dan moet je een onderscheid maken. Dat lijkt op Dalet. Hoze. Hoze. Hole. Hole. De volgende regel. Regel 4. Toe. Toe. Met de betekenis van fout te maken. Fout gaan. Toe. Toe. Jode. Jode. Jore. Jore. Kore. Kore. Kone. Kone. Love. Love. Loke. Loke. Mode. Mode. Mone. Mone. Moche. Moche. Moshe. Moshe. Oh, zie, wat zo wordt Moshe ook gespeeld. Zo, de naam van Moshe is dat. Zie, ook de laatste letter wordt niet uitgesproken. Noshe. Noshe. Note. Note. Ote. Ote. Ose. Ose. Ole. Ole. One. One. Pode. Pode. Pore. Pore. Tsode. Tsode. Tsole. Tsole. Tsone. Tsone. Tsofe. Tsofe. Roe. Roe. Roe. Roe. Rode. Rode. Roce. Roce. Shove. Shove. Sh Shone. Shone. Shote. Shote. Tole. Tole. De volgende pagina. Pagina Kufhet. Kufhet is 108. Anu. Anu. Anu betekent wij. Anu. Anu. Bau. Bau. Banu. Banu. Gavu. Gavu. Galu. Galu. Danu. Danu. Dashu. Dashu. Havu. Havu. Hayu. Hayu. Zazu. Zazu. Zahu. Zahu. Chazu. Chazu. Chatsu. Chatsu. Tavu. Tavu. Tau. Tau. Kahu. Kahu. Kalu. Kalu. Kasu. Kasu. Karu. Karu. Lanu. Lanu. Lashu. Lashu. Maru. Maru. Mashu. Mashu. Nahu. Nahu. Natu. Natu. Safu. Safu. Saru. Saru. Alu. Alu. Afu. Afu. Panu. Panu. Piru. Piru. Paru. Erhut. Erhut. Paru. Erhut. Tsadu. Tsadu. Tsatsu. Tsatsu. Kavu. Kavu. Kanu. Kanu. Ra'u. Ra'u. Rashu. Rashu. Shavu. Shavu. Sharu. Sharu. Shahu. Shahu. Sasu. Sasu. Ta'u. Ta'u. Taru. Taru. Okay. Volgende pagina. Kuf Tet 109. Shuva. Shuva. Kuma. Kuma. Tsuma. Tsuma. Husa. Husa. Guma. Guma. Gura. Gura. Gutsa. Gutsa. Zuta. Zuta. Duma. Duma. Duga. Duga. Huga. Huga. Uga. Uga. Gufa. Gufa. Huta. Huta. Tuha. Tuha. Tura. Tura. Huga. Huga. Huda. Huda. Hutsa. Husa. Husha. Husha. Nuha. Nuha. Nuka. Nuka. Numa. Numa. Nusa. Nusa. Ura. Ura. Uza. Uza. Ula. Ula. Utsa. Utsa. Kupa. Kupa. Puma. Puma. Pua. Pua. Pura. Pura. Tsuda. Tsuda. Tsura. Tsura. Tsuka. Tsuka. Sufa. Sufa. Shura. Shura. Shuha. Shuha. Shuma. Shuma. Suma. Suma. Bura. Bura. Busha. Busha. Dusha. Dusha. Ruma. Ruma. Okay. En nog eentje. Kuf Yud. Ja, nog eentje doen we. Zo. Oh. Ik had het over schaken moeten niet vertellen. Oké, okay, nou dan, okay, dan stoppen we hier. Wij staan op de pagina Kuf. Kuf Yud. Kuf Yud. Nou, dat is voor de volgende keer.